salut flora, previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. La Calut, peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. Ieri lapte, azi iaurt. Maria, observ că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Dar asta ce e? Calcidin este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la utilizarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calcidin, zici? Da, suport de vitamine și minerale pentru oase normale și imunitate la un preț rezonabil de la farmacie. Calcidin, forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino acum în farmaciile SensiBlue și beneficiezi de 20% reducere la orice produs din gama Calcidin. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manuela! Bună dimineața, bun găsit la știri. La această oră plouă slab izolat în Crișana și în Apuseni. Este cod galben de ceață densă până la ora 11, dar și condiții de polei pe arii restrânse în județele Vrancea, Galați, Iași, Bacău și Vaslui. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 4 și 15 grade. Doar izolat va mai ploua slab în extremitatea nord-nord-vestică, iar la munte vor putea veni și precipitații mixte ce pot favoriza depuneri de polei. În București acum 1 grad, maxima va fi de 12. Ordonanța 13 revine ca propunere legislativă. Mai mulți parlamentari PSD au depus la Camera Deputaților un proiect de lege care prevede un prag de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu. Pentru o pagubă materială mai mare de 200.000 de euro cauzată unei persoane fizice sau juridice, fapta funcționarului public se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani. În plus, pedepsele cu închisoarea de până la 3 ani ar urma să fie executate la domiciliu, iar detenția la domiciliu se aplică și persoanelor condamnate la peste 3 ani de închisoare, dar care au cel puțin 60 de ani sau suferă de boli grave. Pentru darea de mită, proiectul prevede o reducere a pedepselor. Acestea vor fi de la 6 luni la 5 ani. Actualele reglementări prevede pedepse de la 2 la 7 ani. Pentru luarea de mită, limita inferioară a pedepsei cu închisoare este stabilită la un an, în condițiile în care în prezent este de 3 ani. Totodată, sunt reduse pedepsele pentru traficul de influență. Codul penal actual prevede pedepse de la 2 la 7 ani de închisoare. Noul proiect vine cu pedepse de la 1 la 5 ani. Schimbăm subiectul. La Iași, procurorul care investighează moartea directorului Bibliotecii Centrale Universitare și a soției sale a ajuns la concluzia că cei doi s-au sinucis. Anchetatorii au finalizat autopsiile și exclud implicarea altor persoane în acest caz. Cuplul a fost găsit fără suflare de Crăciun de unii apropiați în mansarda casei. Să-l ascultăm pe prim-procurorul parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, Carmina Pascal. Din primele cercetări, inclusiv concluziile preliminare ale necropsiei, au fost înlăturate suspiciunile privind uciderea celor două persoane, lipsa semnelor de violență și lipsa oricăror semne de autoapărare pe corpul cadavrelor, astfel încât în acest moment concluzia la care am ajuns este că cele două persoane s-au sinucis la o diferență de 2-3 ore între ele, decesul intervenind cu aproximativ 8-10 ore înainte de ora la care au fost găsite cadavrele. Și să nu uităm, astăzi este Sfântul Ștefan. Numele Ștefan vine de la grecescul Stefanos, care înseamnă coroana, ghirlanda sau cununa cu care erau încununați învingătorii. Peste 400.000 de români poartă numele Ștefan, dintre care aproximativ 300.000 sunt bărbați și peste 100.000 femei. Le urăm și noi la mulți ani. Potrivit unei tradiții străvechi, de Sfântul Ștefan este bine să se dea în dar o icoană a Sfântului sau o candelă nouă aprinsă pentru sănătatea rudelor bolnave, dar și pentru sporul casei. Tot ca un semn al iubirii, prețuirii și respectului, este bine ca în această zi persoanele certate să se împace. Eu nu m-am certat cu Ciprian Dinu. Mă opresc aici cu știrile, ne auzim peste oră. Mulțumim, Manuela, pentru știrile Europa FM. Bună dimineața și la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. Vă mulțumim că vă începeți ziua cu noi, Europa FM. Inside my door, oh, the shore. All these things and more, darling. All these things and more. Now that's what Christmas means to me, my love. That's what Christmas means to me, my love. I feel like running wild. Running wild. I feel just like a little child. To bring you beneath the mistletoe. Kiss you once and then some more. Merry Christmas, baby. Wish you a Merry Christmas, baby. And such happiness in the coming year. Oh, yes, in the coming year. Let's sing the halls with holly. Sing sweet silent night. Dress the tree with angel hair. Pretty, pretty lights. Go to sleep and wake up just before daylight. I'm talking about the presents underneath the tree. What's burning up? I'm talking about lots of ice and snow. Lots of ice and snow. Christmas bells are ringing. Oh, everybody's singing now. Christmas choirs are singing. Yeah, that's my reason to be. Candles burning low. No. Sărbători fericite cu Europa FM. We'll be right back. Bon Jovi. La Flanco este sezonul surprizelor de sărbători. Cumpără Smart TV 4K Sony 139 de centimetri și procesor de imagine X-Reality Pro la doar 3299 de lei și primești un voucher de 300 de lei. În plus, ai 48 de rate fără dobândă prin cardurile de cumpărături Raiffeisen Bank. Flanco. Dureri în gât? Încearcă Salvia Sept Spray, care ameliorează durerea calmând iritația gâtului. În plus, nanoparticulele de argint reduc dezvoltarea microorganismelor de la nivelul mucoasei gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Mereu fac ceva pentru altcineva. Cadouri la fiecare mică, mare ocazie, o aștept să probeze toate hainele din mall, până și polița RCA e pentru altcineva. Dar gata! Acum beneficiezi și tu de polița ta RCA. Alege clauza de contare directă și îți poți repara mașina chiar pe polița ta RCA de la Allianz Țiriac. Ai astfel garanția calității serviciilor. Află detalii pe allianztiriac.ro. Bună ziua! Bună ziua, doamna învățătoare, dar unde sunt copiii? Așa de mulți lipsesc? Ah, știți și dumneavoastră cum e în sezonul rece. Tocmai de aceea, în această perioadă anul, eu îi dau copilului meu acadelele Gripovit Immuno. Gripovit Immuno, sub formă de acadele, conține extract de echinacea, propolis, vitamina D, vitamina C și zinc, ce ajută la menținerea imunității în timpul sezonului rece. Gripovit, forță dublă pentru imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Hei, hai să-ți dau un pont. Ananasul conține rezerve importante de vitamina C, numai bune pentru vremea rece. Așa că îți poți umple casa de aromă pregătind niște delicioase brioșe cu bucățele de ananas. Pentru idei dulci și inspirate, la Lidl ai ananas la 3,99 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Fetelor, trebuie să mă duc chiar la toaletă. Pe Zica din nou? Ai încercat noul produs Uronat Gold? Eu de când iau Uronat Gold, nu mai trebuie să mă duc așa des la toaletă. Uronat Gold este o noutate în domeniul îngrijirii tractului urinar. Ingredientele din compoziția Uronat Gold contribuie la funcționarea optimă a sistemului urinar și au acțiune detoxifiantă. Uronat Gold, acțiune triplă asupra tractului urinar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Acum în farmaciile Catena, la achiziționarea unui produs Uronat Gold, primești un produs identic cadou. Deși e frig afară, prețurile noastre se topesc. Te așteptăm în magazinul IKEA până pe 21 ianuarie cu reduceri de până la 50% la o mulțime de produse. IKEA. Mai mult loc pentru viață. Vine Crăciunul și cea mai mare surpriză din oraș a fost dezvăluită. Acum este momentul să ne bucurăm de magia sărbătorilor de iarnă alături de metro și de afacerile din centrul vechi. Numai până pe 31 decembrie pe Strada Franceză. Cu Orange ai o iarnă plină de surprize. Alege Huawei P10 la doar 49 de euro și primești 50% reducere la noua brățară de fitness Huawei Band 2 Pro plus 18 GB trafic de net. Ofertă specială în orașul tău la portare cu Orange Mi 31 până la 15 ianuarie 2018. Inima casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite. Așa că hai la Mega! În perioada 7-31 decembrie ai Floriol, ulei de floarea soarelui, 1 litru la doar 5,89 lei și La Festa, cappuccino, 12,5 grame, acum la doar 39 de bani. Mega Image, sărbători fericite pentru inima casei tale! Viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență. La Europa FM. Caroling, now we go. Christmas bells are ringing. Caroling, caroling through the snow. Christmas bells are ringing. Joyous voices, sweet and clear, sing the sad of heart to cheer. Ding dong, ding dong, Christmas bells are ringing. Caroling through the town, Christmas bells are ringing. Caroling, caroling up and down, Christmas bells are ringing. Mark ye well the song we sing. Gladsome tidings now we bring. Ding dong, ding dong, Christmas bells are ringing. La Europa FM. 7 și 16 minute, neața dragilor. Bine v-am regăsit, suntem împreună din acest moment până spre ora 10 la Europa FM. Într-o dimineață, cum nu se poate mai frumoasă, zic eu, de 27 decembrie, gradele din termometre destul de prietenoase, chiar mult prea prietenoase pentru această perioadă anului, nu o spunem noi, ci o spun meteorologii. E bine, în orice caz, această a treia zi de Crăciun ne aduce împreună pe frecvențele Europa FM și în primul rând le spunem la mulți ani sărbătoriților zilei. Aceasta a treia zi de Crăciun înseamnă și o zi specială. Astăzi sărbătoresc onomastica peste 400.000 de români, din care vreo 300.000 sunt bărbați și un pic peste 100.000 sunt femei. Vorbim practic de Sfântul Ștefan. Tradiția spune că în a treia zi de Crăciun rugăciunile adresate Sfântului Ștefan fac minuni pentru suferinți. Cele mai întâlnite forme ale numelui sunt Ștefan și Ștefania, dar se folosesc și diminutivele Fane, Fănel, Fănică, Făniță, Fana sau Fănica. Tuturor le spunem la mulți ani și vă mulțumim de altfel tuturor că ați ales și astăzi să vă începeți ziua cu Europa FM. Peste 4 zile 2017 va deveni istorie și ne pregătim să punem în cui noul calendar cu noul 2018. Așa că despre 2018 o să mai vorbim noi cu siguranță și în ediția de astăzi, căci planurile trebuie să le spunem ca să se împlinească. Eu nu mai cred în astea, știi, puneți o dorință dar să nu audă nimeni ca să se împlinească. No, eu cred că trebuie să audă cineva ca să se împlinească. Cu alte cuvinte, hai să ne facem auziți. Europa FM. Oh, yeah. Pe aceeași frecvență cu tine. Let our bodies synchronize.